بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، رزاق وإسلام ambao mmehudhuria kwenye darasa yetu hii ikielezea makosa ya masahaba. Kuna baadhi ya watu wanaona kutaja hivi itakuwa si sawa, bora tungetaja shubha. Lakini pia tunavyosema makosa, kwa maana kuna baadhi yake yamethibiti kwamba yalitokea. Kwa hiyo hatuwezi kukanusha kwamba si kosa, isipokuwa sisi tunataka tutoe ufafanuzi kwa yale makosa yaliyothibiti na yale ambayo hayakuthibiti. Pia tutatoa tambii Waislamu nini wafanye kwa mfano makosa kama hayo. Kwa hiyo hatukanushi moja kwa moja kwamba maswahaba hawakufanya makosa. Sisi tunaelezea kuna watu wamechukua yale makosa walioyafanya na mengine hawakuyafanya, ikawa wanatembea nayo na kuwasema vibaya na kuwatukana, bali kuonyesha kwamba hao makhalifa wanaotajwa Abu Bakar, Umar na Uthman hawatafaa kwa sababu walifanya makosa fulani. Hilo ndo ambalo sisi imetupelekea sasa tuseme hapana, tutoe ufafanuzi kuhusiana na yale yaliyotokea katika makosa kwa mujibu wa wanachuoni wanavyoelezea. Kwa hiyo watu waliohudhuria hapa, ndugu zangu, tangu jana tulipoanza na maneno ya utangulizi na darasa namna zinavyoendelea, nataraji itakuwa kuna kitu watu wamejifunza, hata kama kitu kidogo. Tunaelewana, nisema hivi? Naam, someleane mashekhe, tumekaa mbalimbali sana. Kuna watu mna wasiwasi bana, sikitini huko. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna muhadhara umetangulia baada ya salatu al-asri ukielezea kwamba wanawachuoni baada ya kudurusu na kuangalia kwa umakini wakagundua kwamba yale makosa yaliyojiri katika wakati wa masahaba ridwanullahi alaihim, yale ndiyo na yale siyo, wakiadurusu wakasema yamegawika katika aina tano. Yamegawika katika aina tano. Muhadhara huu umetangulia. Aina ya kwanza, kwa ina mimi sitorefusha katika pengele hivi, ni makosa kweli wale maswahaba waliyafanya baadhi yao, na Qur'ani ikataja kwamba lile ni kosa kweli, alafu Allah akawasamehe mule mule kwenye Qur'ani, akataja tena kwa kosa lile kwamba amesamehe. Hii ni aina ya kwanza ambayo baada ya sisi kuisoma Qur'ani tukaona sehemu wamelaumiwa na mbele wamesamehewa, hatuna haja tena sisi sasa labda tuelezane tu kwamba kufanya kama hivi haifai, hata maswahaba waliofanya wakalaumiwa, lakini si kwamba sasa ikawa ndo maudhui kwamba watafaa vipi, waliwahi kukimbia vitani, na mtu akikimbia vitani ni kukimbia kitani, ni madhambi makubwa. Kwa hiyo Abubakar, yani haitakuwa tena ina natija ukieleza hivyo, kwa sababu wewe huwezi kufuta Qur'ani. Labda useme kwamba Qur'ani hii si kweli, tumeelewana, imepotoshwa, na hilo pia wanalo Mashia. Iwe aya hii ilikuwa haisomeki hivi kwenye msahafu wa kweli, watuletee namna inavyosomwa. au hii haikuwepo ya kusamehewa kweli, walikimbia na Allah akawasema lakini hakuwasamehe. Hiyo ni aya imewekwa na Uthmani ili kuwasafisha wale wenzie, kwa sababu yeye katika aliyokimbia tunasema hivyo, kana yeye katika wale nini waliokimbia. Lakini ukipekua utakuta kwamba inawezekana akatajwa mtu hayumo, kwanza hakuwepo, tumeelewana, au akatajwa alikuwepo lakini hakukimbia. Anaweza kutajwa mtu hakuhudhuria kabisa, yana kama vile Al-Badri. Si unasikia kuna kitabu Al-Badri unasomewa watu na wanatishwa nje, hasa wanaombwa watu wanatawasali kwa masahaba waliouliwa katika vita vya Badri, shirki yani. Lakini kuna wengine hawakuwepo kwenye Badri pia wanatajwa mtu, lakini wala hakuwepo kwenye Badri. Mwingine hakuuliwa, alikwenda kiako, lakini pia na yeye anaweza, yani mfano wa vitu kama hivyo, kuna watu hawakuwepo. Kwa hiyo na kwenye vita huu inawezekana mtu hakuhudhuria kabisa, lakini si usishangae naye akakufundishwa kwamba akatajwa alikimbia. Kuna mwingine alikwenda hakukimbia, akatajwa amekimbia. Bali tujalie walikimbiwa wote lakini wamesamehewa. Kwa hiyo hakuna njia yoyote ile itakufanya wewe uwaseme vibaya. Tunaelewana? Hiyo ni aina ya kwanza ambayo imetolewa ufafanuzi. Lakini mimi nawauliza swali. Mfano leo mtu akija akaanza kumtukana Imam Shafi rahimahullah taala. Tumeelewana? Wewe utakubali au ukubali? Yaani utakubaliana naye kwamba Imam Shafi alitadi, amekufa si Muislamu, ni kweli mtu wa juhudi na hivi, lakini baadaye wewe utakubali? Jibu lillahi, usijibu kwa utakubali. Kitu gani kinachokufanya ukanushe na wewe Imam Shafi ukuishi naye katika zama zake wala humjui? Kwa nini unakataa? Na hiki ndio kitu muhimu sasa, hili swali la pili ninalouliza. Kinachokufanya ukanushe kwamba Imam Shafi hajafa kafiri nini? Kwani Imam Shafi ametajwa kwenye Qur'ani? Eh? Hajatajwa. Kwenye hadithi? Hajatajwa. Bali mwenyewe pia wala hakujiita imamu. Sasa wewe mbona umekanusha? Wewe kwa sababu kuna habari imetangulia kuhusu huyu Shafi rahimahullah ta'ala, sawa, kwenye vitabu. Namna alivyoishi, kusoma, juhudi aliyotoa mpaka madhehebu ilivyojengwa, mpaka watu. Kwa hiyo sasa mtu kuja kukuambia kwamba Shafi baadaye alitadi, haingii akilini. Na kweli mkufa Muislamu ni kweli, yani ni Muislamu. Lakini mimi nachoshangaa kwamba leo anapokuja kuambia Abubakari kafiri, Aisha alizini, Waislamu haliwaumi hili kuliko la Shafi. Na wakati Aisha radhiallahu anha ni mke wa mtume wao, kwa maana mtume wao akikaa na mke mzinifu, alafu watu wanakaa kimya, lakini akitaja shekhe wake kwamba anataka kupigana na ugomvi unatokea, kwa sababu imetajwa madrasa yake aliyosoma. Tatizo nini? Naam, labda kwa kuzungumza maneno ya haraka haraka, huenda tatizo watu hawajajua nafasi za maswahaba kutu sisi ni akina nani. Yaani tuondoshe mambo yote tubaki na hili. Lakini lau tungeliwatambua namna wanavyoelezwa ndani ya Qur'ani, ambayo dhalika alkitabu la raiba fihi kwa al-sunna, lakini namna mtume sallallahu alaihi wasallam anavyozungumza katika hadithi zilizokuwa sahihi, namna sira inavyozungumza historia yao walivyoishi, ukilifahamu hili hawezi mtu kukuletea maneno kama hayo ukamuelewa. Na ndio maana jana tumesema katika aya tulizoona kwamba maswahaba wamesamehewa ndani ya Qur'ani, kuna aya inasema laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi, hakika Allah amemsamehe mtume. Tumeelewana? Amemsamehe mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu mbele kataja vipi? Eh? Walmuhajirina walanswari. Na muhajirina na ansari, na wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wakijulikana kwa jina la muhajirina na ansari, ndio walivyotajwa ndani ya Qur'ani zaidi ya sehemu moja au mbili. Sasa haya kama hii kwamba Allah amemsamehe mtume, amewasamehe muhajiri. Kwa hiyo muhajirina huwezi kumtoa Abu Bakar wala Umar atoki wala Uthman atoki yumo. Tumeelewana? Wal Ansari huwezi kumtoa Abu Huraira. Sawa? Huwezi kumtoa nani? Wapo wengi pale. Huwezi kuwatoa. Haya, ukitoa muhajirina, ukatoa na Ansari, wanabaki maswahaba gani? Nakuulizeni, wanabaki maswahaba gani? Hakuna, sio? Labda utafuta jina lingine la kuwaita wengine. Lakini Qur'an inasema laqad taba Allahu, Allah amewasamehe. Sasa wewe ukija kwamba kwani si walipigana? Huyo aliyejua aliyewaumba huyo. Sawa. Aliyewaumba hao watu wake na aliyeumba hivyo vita, kwa sababu Allahu khalaqakum wama ta'malun. Allah amekuumbeni nyinyi mnayoyafanya ni yaumba yeye. Na wakapigana. Huyo huyo ndo aliyesema kwamba amewasamehe. Ah, aya hii iliteremka kabla. Simeelewana? Alafu hao walitadi baadaye, tuletee aya nyingine sasa. Ili ibadilishe haya, sio wewe. Hiyo moja. Jambo la pili, Allah amewataja kwamba amewaandalia pepo inapita chini mito, amewasamehe, watakuwa kadha wa kadha, wanapendana kama mmea. Alafu kumbe mwisho wa maisha yao wote wanakufuru. Itakuwa maneno yale yote ni urongo, kwa sababu msichukulie kwamba anayezungumza Allah ni kama wewe unapopanga jambo lako. Allah anasema hivi, amemsamehe mtume sallallahu alaihi wasallam, amewasamehe muhajirina. Kwenye aya nyingine amewaandalia pepo inapita chini yake mito. Kwenye aya nyingine hao ndio wa kweli. Kwenye aya nyingine wao ndio wamefaulu. Kwenye aya nyingine wale wanaokuja baada yao waseme, waombee dua, Allah tusamehe sisi na wao, usijalie chuki. Kwa hivyo alafu wote wanakuwa makafiri baadaye. Mnasemaje Qur'ani itakuwa inasemaje? Eh? Itakuwa sasa hata Allah hawajui watu wake aliowaumba, kumbe mwisho watamalizikia vile. Mbona Abu Lahab hakumtaja vizuri? Tangu mara ya kwanza amemtaja kwamba Abu Lahab ni kafiri na amekufa hivyo hivyo. Kwa sababu ilipokuja aya Abu Lahab sasa basi naslimu sasa. Iwe aya hiyo ni ya uongo. Amekufa vile vile kafiri. Kwa hiyo sura hii ukiwa nayo hawezi mtu kuja kukubabaisha kuhusu maswahaba. Tunaelewana sijui? Hiyo ilikuwa ninatoa angalizo kwa ujumla. Huenda sababu zinazopelekea ndugu zetu masunni kudanganyika na baadhi ya mambo kama haya kwa sababu ya kutokuwa na mazingatio na kuipa kipaumbele Qur'ani, kitabu chao, na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kosa la kwanza limebainishwa na ndugu yangu hapa, Allah muhifadhi, kuhusu kadhia ya maswahaba walikimbia vitani na maelezo ametoa, zikaja aya kwamba Allah amewasamehe wale. Na vile vile nukuu ile inukuliwa kama Abu Bakari amekimbia vitani, si kweli. Abu Bakari hakukimbia katika wale waliobaki, kwa sababu riwaya ile ni dhaifu na sababu ya udhaifu imetajwa, na yule aliyetaja alitaja kwa chuki. Baadaye akasema kwamba basi mawahabi watafurahi hili, kwa sababu sahaba Abu Bakari walikuwa wa kwanza kurudi, wakasema mawahabi, baada ya kusema kwamba Waislamu watafurahi hili. Kwani wasiokuwa mawahabi hawafurahi? Eh? Nani nani asiyekuwa wahabi? Ikiwa kumpenda Abu Bakar ni wahabi, atabaki nani? Atabaki mashia peke yao, sio? Watabakia mashia peke yao. Lakini lugha ametumia Mswahili yuko hapa hapa Dar es Salaam, ameandika kitabu na amezungumza maneno haya. Ile ni ile athari ya usabaia, lakini si Uislamu. Mimi mtalisoma kosa la pili na kosa la tatu. Na kosa la pili na kosa la tatu halieni mbali sana na kosa la kwanza, kwa maana nikikusudia kwamba nalo liliwahi kutokea kweli. Na kosa la pili, aina ya pili ya makosa, kwa mujibu wa maelezo yaliyotangulia, ni makosa yaliyothibiti kuwa yamefanywa, wameyafanya, lakini kutokana na wingi wa mema ya wingi wa mema yao makosa hayo yamemezwa na bahari ya mema, kwa sababu innal hasanat yudhhibna sayiat dhalika dhikra lidhakirin. Mema, innal hasanat, mema huwa yudhhibna sayiat, yanaondosha nini? Maovu. Mara nyingine mtu unaweza ukafanya ukajizuia na dhambi, sawa, madhambi makubwa, kujizuia na madhambi makubwa ni sababu ya kusamehewa madhambi madogo. Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam. Kwa maana madhambi makubwa mtu amejizuia, mambo machafu ya zina, lamam, isipokuwa ile madhambi madogo madogo. Madhambi makubwa ni yale ambayo yametajwa kwenye Qur'ani, adhabu yake siku ya kiyama, mtu ataingia motoni, atapata adhabu kali, na kuna mengine hayatajiwa hivyo. Mtu akijizuia na madhambi makubwa anasamehewa madhambi madogo. Kwa hiyo kule kujizuia na madhambi makubwa natija yake kusamehewa madhambi madogo. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya wema fulani, alafu Allah subhanahu wa ta'ala kwa wema ule, lile dhambi alilolifanya likamezwa na ule wema, lisihisabike tena. Hilo linawezekana, na hayo sio kwa maswahaba tu, hata sisi Waislamu wengine. Na hadithi mbali mbali zimethibiti watu siku ya kiyama watakapokuja na madhambi mengine hayatosomwa, kwamba Allah amekusamehe yani. Kwa hiyo yapo yaliyothibiti, lakini kuna wema fulani wameufanya ukakuta kwamba na lile dhambi limefanya nini, limemezwa na yale mema. Mfano ni aina ya pili ya kosa kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati anajiandaa kuuvamia mji wa Makka, kuna sahaba anaitwa Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu. Hatib yeye aliandika barua, kwa sababu yeye pale Makka si katika wale watu wenye makabila makubwa, ni wenyeji wa sio hivyo, isipokuwa makabila yao ni katika makabila yameungana na baadhi ya makabila makubwa pale mjini, kwa vile kunusuriana. Kwa nini? Hata inawezekana tujalie kama sasa mtu kuita mtu wa kuja, anaweza kuja hapa akaona kwamba hapa yeye hana nguvu, lakini kuna mtu wa familia fulani akiwa rafiki yake, bila shaka anaweza asipigwe, sio kwa sababu ya huyu mzee yule anakaa kwa mzee fulani yule, ukimpiga itakuwa vurugu hapa. Si una watu wamekuja mjini wapo kwa sura kama hiyo, tumeelewana? Sasa Hasib yeye akaona, ah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuvamia kule Makka, mimi nipo huku, kule kuna jamaa zangu, kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya mambo tulifungamana nayo na makabila yale ya Makka. Leo likitokea hili, huenda jamaa zangu wale watapata tabu, kwa sababu wataona mimi nimekuja huku na ninalijua na nimefanya nini, na sikusema kitu. Huenda yakatokea matatizo kwa wale ndugu zangu, kwa hiyo niwaandikie barua. Sio kwamba anawaandikia wajiandae kupigana, anawaandikia barua wawekeweke mambo vizuri kule, ili ukija ikitokea kuvamia basi pasitokee nini, tabu, na kuwafahamisha wale watu wengine. Alichokifanya ni hivi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja, kwa hiyo watu wakae vizuri, yani sura kama hiyo, si kwamba andeni andeni nini silaha kwa sababu tunakuja kuvamia, sio sura kama hiyo, tunaelewana? Barua ya kuwafahamisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja wapi, Makka, kwa anajua wale watu watajua basi ni sura kama hiyo. Hatibu akaandika barua, akampatia mwanamke mmoja wa kishirikina aipeleke barua ile kwa watu wa Makka, akiwajulisha ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jibrilu akaleta habari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Hatib ameandika barua, amempa na ile jambo ni siri, amempa mwanamke fulani, watume watu wamtafute na watamkuta sehemu fulani mwanamke huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita watu wawili, kwa maana akiwemo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, watu watatu afwan, na Zubair ibn al-Awwam na Miqdad ibn al-Aswad. Watu wangapi? Watatu. Nafikiri kwa mashia hawa ni katika watu waliobaki katika Uislamu wajiritaji ya watu watatu niwataje. katika wale waliobaki katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia waende wakamkamate yule mwanamke, na utamkuta sehemu fulani na barua anayo, waichukue waje nayo ile barua, kwa sababu itaharibu mikakati yote. Sasa kweli wale walipoenda, inasemekana kwamba yule mwanamke wakamkuta, wakamueleza, yeye akakataa, wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kusema urongo, wewe barua unayo, tutatafuta kila sehemu, lakini barua wewe tutaitafuta mpaka tuipate, unayo barua. Alivyoona wale wamekazia jambo lile, akamwambia basi geukeni kwanza. Barua alikuwa ameisuka nywele zake, ameisukia kwenye nywele, akasogea kando, akafumua fumua nywele zake, akaitoa ile barua akawakabidhi. Barua ikaja mikononi mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilipofika mikononi mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwita Hatib. Hatib, njoo. Hatib alipokuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisoma ile barua mbele ya maswahaba, akaisoma barua kilichoandikwa mbele ya maswahaba. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Hatib, Hatib, sababu ipi iliyokupelekea wewe kuandika maandishi haya na unajua kwamba sisi tunataka tuende kuvamia kule Maka? Tunaelewana sasa? Huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio sababu ya kushuka aya za mwanzo mwanzo wa surati Al-Muntahina. Inasemaje? Eh? Inasemaje? Waislamu inasemaje sura hii? Mwanzo inasemaje? Tatizo la kikuwaishia sasa kusomea aya hizo. Hili wewe lazima usijue kwanza. Eh? Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawad. Ana laumi wa Hatib Qur'ani namlaumu. Tumeelewana? Kama nyinyi msiamini. Kwa maana kumbe Hatib hapo ni muumini, Muislamu bwana. Tumeelewana? Inakuja kulaumu ile aya yenyewe inamthibitisha kwamba Hatib ni Muislamu. Kwa sababu yeye ndiye anayesemwa. Akalaumiwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza Hatib akasema ya Rasulullah la ta'jal alayya. Ee Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Allah, usinifanyie haraka kunihukumu. Ngoja nitoe maelezo. Si ndio ilivyo? Tumeelewana? Mtu msikilize kwanza. Hatib akasema hivi, Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraysh. Hakika mimi ni mtu niliyekula kiapo katika kabila la Quraysh. Kama katika makabila yote mimi nilikula kiapo kwa wa Quraysh. Walam akun min anfusiha. Lakini sikiza sema, na sikuwa katika makuraishi. Kwa mimi si mkuraishi. Isipokuwa mimi katika wale watu niliyokula kiapo katika kabila la Quraysh. Kutowasaliti, mambo kama haya ni wanajua hali mambo ya makabila watu wanayokula. Viapo vyao. Wa kana man ma'aka min al-muhajirin lahum qarabatun bi Makkah yahmuna biha ahlihim wa amwalahum. Akasema na wamekuwa muhajirina walio pamoja na wewe, yani wale waliotoka na Makkah, wale watu waliotoka na kule Makkah, wale waliokuwa pamoja na wewe, walio pamoja nawe wamekuwa nini? Wamekuwa na jamaa, wamekuwa na jamaa wa karibu katika mji wa Makkah, kwa maana hao watu waliokuwa nao kule kuna ndugu zao. Tumeelewana? Ndugu zao wale waliokuwa kule wanaweza wakahami mali zao, jamaa zao wenyewe wanaweza kuwahami wale ndugu, wakawahami wenyewe kwa wenyewe. Tumeelewana? Wewe huku mfano si kwa Uthman, sawa? Si kule na ndugu zake kule, sawa? Hakuna mtu atakayepiga jamaa wa Uthman kule, kwamba kama Uthmani huyu yupo na mtume alafu aje tuambie wewe tuwapige, hawezi, kwa sababu ni makuraishi wenyewe. Tumeelewana? Kwa hiyo hawa kuna watu uko nao wewe kule Maka, kuna jamaa zao wanaweza kuwahami jamaa wengine katika ndugu, na mali zao vile vile, kwamba sasa hii mali iliyoacha Uthmani tutaivuruga vuruga, kwa sababu aje yeye Uthmani yupo kule, hawawezi, kwa sababu ana ndugu zake katika wao yale makabila. Hayo maelezo anatoa yeye Hatib. Kwa hiyo kwa kuwa mimi sasa sio katika wao, na sina jamaa atakaye wahami jamaa zangu walio Makkah, wala mali yangu kule Makkah, fa ahbabtu إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. هي دو سبب أنا سيما نكابندا نفاني كواهو مساعدة كبتي مساعدة هو يعني وصيدي ولما قريش كبتي مساعدة هو ولما قريش ولي watahami jamaa zangu wa karibu. Kwa maana mimi nikaona niwaambie tu makureshi kwamba jamani tumepanga safari na Mtume sallallahu alaihi wasallam tunakuja huko Maka. Sawa, kiona kwamba barua ameandika Hatibu hii, basi jamaa zake pia tuwape nini amani, inaonekana hana tatizo. Tumeelewana? Nauliza tena, sababu anayotaja Hatibu ya kuandika barua imeeleweka? Naam. Kuna watu wanaonekana hawajielewa. Mimi napiga mfano sasa, wakilabda kukurubisha ufahamu. Hapa Dar es Salaam tujalie, kuna makabila ndio yenye mji wao wenyewe, yaani wako muda mrefu, wengine walihamia walikuta kabila lile ipo. Kama inavyofahamika watu wa Dar es Salaam, kuna watu wanajinasibu kwamba kwao sawa, na kuna wengine kuna kwao kwingine, hamna mtu anayekataa kwao, labda mtumwa. Kila mmoja ukirejeshwa kwenu kubali hamna neno. Kuna watu, kuna kabila, wewe umekuja na jamaa, umekuja hapa Dar es Salaam kuishi, yale makabila makubwa ya mji wakakupokea. Sawa, tumeelewana? Tujalie kwamba huu mji walikuwepo makafiri, sasa imekuja dawa au limetokea sababu, wewe ukaunga mkono ile dawa iliyokuja, lakini wale watu wa mji wanamchukia yule. Sitalazimika na wewe uliokaribishwa bila shaka umchukie, yani yoyote inabidi umchukie kwa sababu hao ndio wenyeji wako. Lakini wewe ukamuunga mkono huyu aliyekuja, bali ni mtu wa kipale pale pale pale. Lakini wale watu wa mji hawampendi, kwa maana watu wa Makureshi wa Maka hawakuwa wanampenda nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Hatibu na yeye sio Mkureshi alafu akakubali Uislamu. Na pale ana jamaa zake wako Maka. Kwa hiyo bila shaka mtu anaona huyu Hatibu fikra yake iliyopo kwamba jamaa zangu watapata tabu kwa sababu ya mimi kumkubali nani? Muhammad. Na kiwa kiakili pia iko hivyo. Tumeelewana kwamba madhari kaka yenu nyinyi tumemkaribisha hapa katika mji, amejenga nyumba, amefanya biashara, alafu wamekuja watu kutuvamia, yeye anamuunga mkono, basi nyumba hii tunatia moto. Nyinyi mtafute pa kuisha, urudini kwenu. Yaani sura kama hizo zinatokea. Nimeeleweka hii sura mnazungumza? Kwa hiyo Hatibu kule Maka anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna watu uko nao wewe, umetoka nao Maka, ni makabila, ni kabila lao lile Quraishi. Kwa hiyo hawezi mtu kusema kwamba nitampiga jamaa yake fulani ndio wenyewe, lakini mimi pale ni mtu wa kuja. Leo kule jamaa zangu watapata tabu wakijua tunaenda kuvamia, na mimi kaka yao nipo katika, nipo na wewe, nikaona niwaandikie barua wale Makureishi wa Maka kwamba jamani, tunakuja Maka nikidhani kwamba jamaa zangu watapata amani. Tunajua barua imetoka kwa Hatibu, kumbe Hatibu ana neno, jamaa zangu na mali yangu itapata amani. Hilo ndo sababu ya kuandika kwangu barua. Nauliza tena, mmeelewa Hatibu sababu ya kuandika barua? Naam. Sasa kabla sijasoma maneno, kwa maelezo haya yanamfanya yeye kuwa kafiri au vipi? Nyinyi mnaona naam, anakuwa mnafiki. Kwa maana hii jambo la mwisho litakuwa ni kosa, sio kwamba usirejee, haikuwa sawa, madhali wale ni makafiri, wewe ukua haikuwa na haja ya kuandika mambo kama hayo na hivi na hivi. Hata humu bwana, tuambiane ukweli, utasikia kesho polisi wanakuja kuvamia mgambo vibanda hapa, wewe unampigia simu kaka yako hapo kwenye doria, kesho hamisha kibanda, tunakuja. Afu za wenzio vinachukuliwa, mfanye hivyo, si mnashtuliwa hapa mara nyingine kitakotokea vurugu. Ndio mambo yako hivyo, binadamu wako hivyo, wako binadamu, kwamba hali hizo zipo yani kwenye jamii. Usitake kukanusha, hata si pia atakuwa na wewe unazo hali hizo katika jamii yenu, pia mnayo, basi tu utake kwa sababu Hatibu mpendi. Lakini mambo katika maisha yanatokea. Kweli Qur'ani imemlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, amemuita akatoa maelezo. Kwa hiyo akasema, nikichotaka mimi nikaona watawahami jamaa zangu wa karibu, lakini akasema hivi, wama fa'altu kufran wala irtidadan wala ridan bil kufri ba'da al islam. Maneno mazuri kabisa yakamfuta ile jambo. Akasema, na sikufanya hivyo kwa ajili ya ukafiri wala kutoka katika Uislamu, kwamba eti nimefanya hivyo kwa sababu mimi kwa ajili ya ukafiri, kwa mimi kafiri nimejificha tu huko. Wala litidada au kwa maana ninaritadi sasa. Wala ridhon bil kufri, wala kwa ajili ya kuridhia ukafiri kwa maana ninaupenda, ndio maana nikawaandikia hivyo. Nikaridhia ukafiri baada ya kuamini nimeshakuwa Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam sikufanya hivyo. Mimi bado ni Muislamu na ninakutambua wewe ni mtume wa haki. Lakini nimeandika kwa sababu hiyo. Baada ya kutoa sababu hiyo iliyompelekea kuandika barua Mtume sallallahu alaihi wasallam, pana kosa limeandikwa, imeandikwa matume, sio? Mtume ukisoma kwenye makala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ama annahu ama innahu qad sadaqa fala taqulu lahu illa khaira. Sikilizeni haya maneno sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ama hakika yeye amesema kweli, kwamba huyu bwana amesema kweli. Alipo akamwambia maswahaba, basi msiseme kwake isipokuwa khairi, yani msisimbuzie usimbulie tena kwamba wewe uliwe kuandika barua wewe una nyinyi semeni khairi, jambo hili mshakwisha, huyu amesema kweli. Maneno haya yamezungumzwa miaka 1100 yani huko yaliyopita. Ndio sisi huwa tunapata shaka anapokuja mtu leo akasema kwamba nyinyi mnaosema maswahaba waadilifu, mbona Hatibu aliandika barua kwa msiseme isipokuwa khairi? Kwani wewe nani? Waislamu waliambiwa hivi, huyu bwana amesema kweli, na nyinyi wengine mliobaki wale maswahaba watakuja baada yao huko, msiseme isipokuwa khairi. Akianza mjadala usa usiseme isipokuwa khairi, hapo hapo usiseme isipokuwa khairi, acha maneno hayo, utakuja kutumbukia katika kufuru. Usifanye mchezo na maswahaba, kwa sababu kesi hii ilifika mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaonekana kwamba kesi hii ingefika mbele yenu nyinyi, basi mngemuua. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam analetewa wahi na Mola wake, amesema kwamba huyu bwana amesema kweli, na nyinyi msiseme isipokuwa kheri. Pale pale Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akasema huyu bwana atakuwa ni mnafiki, ngoja nimkate kichwa. Sisi tuna mpango twende Maka, yeye anaandikia barua, itakuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia innahu qad shahida badra. Kumbe kuna kitu kingine sasa. Achana kwamba huyu amesema ukweli tu. Hii sehemu hii tuliyosoma hii haithibitishi kwamba madhambi yake yanabebwa na mema yake sehemu hii. Hii sehemu ya pili baada ya Umar kutaka kumkata kichwa ndio sehemu ambayo ya ushahidi wa kichwa chetu cha habari. Tumeelewana? Kwa sababu kusema amesema kweli, sawa? Msiseme isipokuwa khairi. Bado inathibitisha kwamba hayo madhambi, hayo mema begi yani yaliomeza madhambi. Lakini hiki kipindi cha pili wakati anataka kumuua Umar kwa maneno acheni mkate kichwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza maneno ambayo Waislamu wanatakiwa wayatie akilini kuhusiana na maswahaba walioshuhudia vita vya Badri. Wajue nafasi yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, anamwambia Umar, "Innahu qad shahida Badran." Hakika yeye huyu Hatibu ameshuhudia vita vya Badri, alikuwepo. Huko mtu anaambiwa katikicho kwa sababu ameshuhudia vita vya Badri. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a 'ala man shahida Badran faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum." Maneno mazuri kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Basi ni lipi wewe lililokujulisha wewe kuenda Allah, wa ma yudrika, na lipi litakufahamisha wewe, la'alla Allah, huenda Allah subhanahu wa ta'ala ittala'a 'ala man shahida Badran, aliwaona watu wa Badri wale waliohudhuria Badri, aliwaangalia, aliwaona watu wale, faqala akasema i'malu ma shi'tum, watu walioshuhudia vita vya Badri wote wale, fanyeni mtakalo, qad ghafartu lakum, mimi nimewasamehe." Watu wa Badri walipata nafasi hiyo. Usifikirie kwamba wakiambiwa fanyeni mtakalo mtakuwa kazi yako wewe ukikesha kwenye bia tu kilimtatu nne, si hivyo. Hawa ni watu wenye imani, Allah amewaangalia ni wakweli katika nafsi zao. Watu wakiambiwa hivyo ndio wanazidisha nini? Kheri. Kwa sababu mtu hana dhamana na pepo. Pepo ni yake nani? Yake mwenyewe hapo. Lakini watu walioshuhudia Badri, huyu yumo. Kwa maneno haya yakaandika kwamba inaonekana watu walioshuhudia Badri hawawezi kurtadi wala hawawezi kuona sisi. Watu wote walioshuhudia vita vya Badri watakufa hali ya kuwa Waislamu. fanyeni mtakalo, mimi nimewasamehe. Kwa maneno haya yanaashiria kwamba watu wa Badri watakufa na Uislamu, hakuna mtu atartadi wala atakuwa kafiri. Sasa akaambia Umar, kwa kuwa kama vile anamwambia, kwa kuwa huyu ameshuhudia Badri huyu, basi sio mnafiki, usimkate kichwa. Yani kama anataka kuambia maneno haya, kwa kuwa huyu alishuhudia Badri, sio mnafiki, kwa sababu hawezi kuwa mnafiki mtu alishuhudia Badri. Haya, kwa kuwa huyu ameshuhudia Badri, Mola wao amefanyeni mtakalo. Haya, ashaandika barua kuambia makafiri, Allah ameshasamehe, kwa sababu alisema ameshuhudia Badri, fanyeni mtakalo, na hili ndio watakalo. Pia aliandika akataka kuambia na ashasamehe. Kwa hiyo hakati kichwa huyu, kwa sababu alishuhudia Badri. Kwa hiyo mawili, kwamba fanyeni mtakalo, likitokea kosa watasamehewa, au wakifanya makosa watatubia, lakini watakufa wakiwa nini? Waislamu. Kwa hiyo si mnafiki huyu. Je, kuna njia sasa ya kumkamata Hatibu na kuranda na jambo hili ukiwatangazia watu misikitini? Nauliza nyinyi Waislamu, kweli kuna njia hiyo? Naam. Haya, je, tukimwona mtu anafanya hivyo tunamhesabu nani yeye? Naam. Au usiseme kafiri, sio kwamba kafiri, basi sema pia hawapendi maswahaba kwa uchache. Sio? Lakini inawezekana Muislamu hajui dini akaambiwa hili kwanza, na haya zikasomwa, na ikawa mtu akisoma analia, anawalilia masuni namna walivyokuwa wajui. Tumeelewana? Ikawa mtu anasoma tu lukuna ila imbilu, analia shia, kumbe analia kama masuni maskini wajinga wanawapenda watu na watu wali. Watu, inawezekana sura kama hiyo? Au nataka nikupie ni mfano watu wanielia kwa dua wasizojua. Kuna watu wanaweza kusoma Qur'ani yeye ajui aya inavyosema, anaona kwamba lile lilokuwa nalo lendo linasema vile, analia kwa vile. Kama vile vituko vinavyofanyika mjini yetu, kuna watu wanahifadhi dua ya Sudesi ile ya swala ya witri ya tarawih anaosoma hiyo. Sasa yeye anaomba, kumbe Sudesi kuna mambo mengine aliyoomba yanahusu Makka tu na Madina vile ilivyo nchi yao. Yeye anaomba huko Tanzania, kumbe tofauti. Labda ungeomba kutumpata mwendo kasi, tumpata sio flyover, vitu kama hivyo, sio? Sasa yeye akawa anaelezea kule ilivyo nchi. Allah ametujalia tumekuwa na mtawala mmoja na sikiza wao vijika. Anaelezea sura. Sasa yule bwana wa huko akihifadhi na yeye anasoma tena huko pia. Watu kumbe sivyo, hii dua huyu anaombea baada ya Saudi Arabia ilivyo, si Tanzania. Nyinyi mnadanganyana, mnalia nini? Mungejua ilikuwa mumwadhibu Imam wenu, mchukue mumtandike kwa maana anafanya kitu cha ujinga kabisa. Kwa hiyo sura kama hii kuna watu wapo. Kama ndugu yangu alitangulia, watu wapige kisa cha Omar, alimzika mtoto wake, mtu analia. Mimi nimeshuhudia mzee mmoja analia, anahadithia. Omar alimzika mtoto yeye analia. Omar yupi? Omar Mayunga, Omar yupi? Mbona hamueleweki alimzika ni Omar yupi? Kwa sababu kama Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, na swali hili tumeuliza kila sehemu. Mimi nilisimama alamu pia msikitini niliuliza. Niambieni mtoto aliyezikwa anaitwa jina gani? Sasa mtoto amezikwa mkubwa anaongea. Bila shaka mpiwa jina. Mama yake alikuwa nani? Mtoto akiitwa nani? Leteni majina. Na mwaka aliozaliwa. Mtu wa kwanza kutaja tukio hili nimetaja kwenye vitabu vya Shia. Kuna Mshia wa kwanza aliyetaja tukio hili nani? Imamullah Jazairi au nani kwenye kitabu chake Al-Anwar an-Nu'mani? Shia wa kwanza. Lakini leo mimbari za Sunni wanazungumza. Wamepata wapi? Wewe Sunni unazungumza kwenye mimbari kama mfano khatibu katoa hotuba, umepata wapi habari hizi? Matokeo yake ukaonalia Omar mzee, kumbe lau kama angekuwa Omar mwenyewe ungejua nani akumueleza. Sababu ungemtafuta mtoto wake aliyemzika, au na wewe ungepata bakora. Na mnajua Omar alivyo. Wembele wa Uislamu wadanganya kwamba amezika mtoto asingekuacha. Ungechezea bakora tu khatibu. Kwa sababu ya ujinga katika dini. Yema yako mambo mangapi yaliyochomekwa kwenye dini mfano mambo kama haya? Yako mambo mengi, na ndugu zetu wanaambiwa hapa mjini, nje ya mji huko, watu wamekaa wametulizana, patajengwa, watachimbiwa kisima, wataambiwa maneno. Watu wengi matokeo yake wanawatukana watu wa bora waliowahi kukanyaga katika ardhi hii baada ya mitume. Kwa hiyo sasa hakuna wajibu wa kumshika Hatib kwa kosa hili lililofanyika. Kwa maana sasa tukisema kwamba kuna madhambi yamefanyika, lakini kuna mema waliyafanya, yale mema yamebeba, yamemeza yale madhambi. Hapo swali ukuulizwa sasa, katika muhadhara huu ni jambo jipi, jambo lipi jema alilolifanya Hatib ambalo limeweza kubeba kosa alilolifanya na kuandikia barua watu wa Maka? Jambo gani? Naam, basi wewe usiokuwa mwanachuoni kwa hilo tayari usiokuwa mwanachuoni katika hilo, kwa maana hawezi kubabaisha. Yani Shia huyu bana ameeleza, yule bana aliyekuja akauliza maswali matatu akapiga takbira ameshinda, sio? Baadaye akaitwa, alivyoambiwa hamshindwa yeye kumbe, kwa sababu ya kuweza kutoa maelezo kwamba Uthmani akuhudhuria vita vya Uhud akimuuguza binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vita vya Badri. Uhud ndio ile ya kukimbia, alikuwa anamuuguza. Aha, kwa hiyo anamuuguza mke na mwenye binti yake mwenyewe akusema kitu, unalamika wewe nini? Sema kwa hiyo watu wanachokwenda vita kwa sababu ya kuuguza wake zao. Kwa hiyo kosa liko wapi? Kwa nini ni kosa? Hilo ni kosa. Sasa labda hujui mtu udhuru wa mtu kusameka. Bali hata baba na mama kama unawahudumia pale nyumbani, wewe ndio unasimamia, hakuna kuhudumia, hauendi vitani. Kama mtu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule sahaba, ahayun walidak, wako hai wazazi wako? Sema ndio. Fa fihi ma fajahid, kapambane na wao, kapigane jihadi na wao, kwa maana wahudumie. Akarudishwa vitani kwa sababu ya kuhudumia wazee. Jaba hawa vijana wa kisasa, mtu anachanga pesa zake kwenye kibubu anakwenda, anamwacha mzee wake mtu mzima, anamdanganya ni mpata kazi melini, kumbe ni Somali. Uongo mtupu bwana. Baba yako jihadi nani? Baada ya kumueleza maneno. Lakini kwa sababu ya ujinga na fikri katika dini, mtu akwambia mimi nisikize wazee, wazee wanikataze. Wazee wana nafasi wamepewa na Uislamu kwamba bwana mwanangu, kaa hapa, sisi hatujiwezi, kuna kuhumwa hapa, kuna mambo kadha wa kadha, bakia, tutakuwa tunakutuma. Unatakiwa ubaki, ndio Uislamu unavyosema. Na Hatib amebaki kumuuguza mkewe, hakwenda kwenye vita. Vita inaongozwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sawa? Yule ni mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amekwenda amerudi, hakumsema vibaya wala hakumnanga kumfanya chochote. Wewe leo unakuja basi, ndio maana mimi ninasema hawa watu wengine wamekuwa wamezaliwa zama hizi. Lau wangekuwa wakati ule, wenda wangekuwa katika wanasi. Mimi ninaona hivi sababu watu wengine mtasikia kwamba mimi ningezaliwa zama za Mtume ningekuwa kama Khalid ibn al-Walid, kumbe wenda ungekuwa kama Abu Jahl, bora ulipozaliwa huku kwetu, sababu haya hazishuki tena. Hatuwezi kujua, tutakujua baadaye ukizungumza baadhi ya mambo, kwa sababu kuna mambo kadhia zake zimeshapita, mambo yameshamalizika. Unakuja tena unayazungumza kwa sura mbaya. Ungeweza kusema neno kama ili mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Maneno hayo ungeweza kusema? Kwa hiyo tujua wewe kumbe una shari na Uislamu, hutakii mema Uislamu. Lakini vile vile mfano wa makosa kama hayo ni kosa la tatu. Kuna sahaba anaitwa Ma'iz ibn Malik radhiyallahu anhu. Sahaba huyu alizini, wala hakuna aliyemuona, ni yeye na yule aliyezini naye na Mola wao ndiye aliyewaona, kwa maana hawakuja mashahidi wanne kuthibitisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuja mwenyewe. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi bwana nimefanya kosa la zina, nisimamishie hukumu. Hukumu yake ni yaani mtu aliyewahi kuoa hukumu yake nini? Apigwe mawe mpaka kufa. Rajul. Nafikiri mashia wanaikataa kwamba hakuna rajul kwa sababu kwenye Qur'ani haijatajwa. Fikiria mtu amezini huko, aijificha yeye na mwanamke, hawajashuhudia watu wa mtaani wala jamaa zake, yeye mwenyewe amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tena akimwambia hivi, Mtume anageuka, anamfuata huko, anamwambia, anageuka, anamfuata tena, anamwambia, anageuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza watu, sio mwenda wazimu huyu? Kwa sababu mtu umefanya kujificha, ungetubia kwa Mola wako. Si mtu amefanya dhambi ya kuonekana, atubu kwa Mola wake. Akanuswa kwamba kama amelewa pia akaonekana ni mzima, hajalewa. huyu bwana baada ya kuonekana yote na mmshikilia Mtume sallallahu alaihi wasallama akapigwa mawe mpaka akafa. Anaitwa nani? Ma'iz ibn Malik radhiyallahu anhu. Aliyopigwa mawe akafa. Kwa hiyo sasa itakuwa sahaba huyu aliwahi kuzini? Hakuwahi. Eh? Aliwahi kuzini. Kosa lake linafahamika mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alifahamiki. Na Waislamu, kwa sababu walimpiga ni Waislamu, bila shaka na wao wanajua. Baada ya kupigwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema laqad taba taubatan, hakika ametubu toba ambayo lau qusimat baina ummatin lawasi'atuhum, lau thawabu zake zikigawanywa kwa umma mzima zingewatosha. Umma huu tangu mwanzo huko wangeiwa watu wote, thawabu zake zingewatosha vipi? Thawabu hizo zingewatosha vipi? Zingeliwatosha vipi? Basi kwani ukiambiwa thawabu hizi zingekutosha wewe kabisa, zinakutosha nini? Thawabu zinazotosha maana yake za kukuingiza peponi. Tumeelewana? Kwa maana toba aliyotubia bwana huyu, thawabu zingegaiwa, wangepata watu wote, zingewaingiza peponi, labda makafiri, sio? Lakini yuko katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, umma tuliyaba, watu wa Islamu ambao wamekubali dini na watu hawapo katika ushirikina, labda wanato mtumbukia katika baadhi ya madhambi makubwa, lingeliwatosha. Kwa hiyo kosa kweli lipo, sawa, lakini toba aliyofanya ya kuja kujielezea, alijificha yeye mwenyewe, toba kuja kujielezea, toba kitendo kile alichokifanya na akapigwa mawe, thawabu zile zimeweza kufuta lile alilolifanya la uzinifu. Kwa hiyo si jambo la kutembea nalo. Sasa kwa maswahaba wenyewe walizini, kwa nani? Si Ma'iz ibn Malik alizini, lakini ameambiwa hivi, toba aliyotubia ingeliwatosha Waislamu wote. Sasa utasemaje kwamba si muadilifu? Ndio tukakwambieni kwamba muadilifu si kwamba maana yake akosei, isipokuwa muadilifu ni yule ambaye ukosea katika sifa yake watu wema, alafu anarejea nyuma na aendelee tena na kosa lile. Na vile vile muadilifu ni mtu ambaye kheri zake ni nyingi kuliko shari zake. Hata sisi tunavyoishi katika hii miji yetu, anapokuja mtu akaposa, ukamweleza mtu kwamba huyu bwana ana jambo hili hili hili hili na ana hili hili kosa fulani, sasa unaonaje kumwozesha? Anafaa kumwozesha, tutampa nasaha tu kwa yale mengine. Kwa maana yake nini? Upande wa kheri zake ni nini? Kumezidi. Ndio mpaka unaweza kumpa binti, tumpe nasaha kwenye yale mambo mengine alionayo. Na mwingine akija kwamba huyu bwana mimi sikushauri huyu, kwa maana huyu maovu yake mfanya nini? Yamezidi. Hata tunavyoishi ndio tulivyo. Wewe sasa tumchague imamu atakayeswalisha, hana dhambi hata moja. Hata wewe utakuwa si imamu wetu. Wewe unasema. Tumeelewana? Lakini kuna mambo kweli tunaona kwamba ana nasihika, anaelewa, lakini tukimwangalia kwa hiyo anavyoishi, muamala wake, dini, heshima, kujichunga na maasi, tukiona kwamba huyu bwana anafaa kuwa mwalimu katika madrasa yetu, huyu anafaa kutuswalisha. Hivi ndio watu wanavyoishi tangu hapo mwanzo. Tukieleza Abubakar Siddiq, si kwamba alikuwa hana dhambi hata moja. Abubakar, hapana, ni katika wale watu ambao mema yao ni mengi, na wanapoteleza narudi kwa Mola wao na waendelee na yale makosa, lakini hakuna atakayevuka katika hilo isipokuwa manabii. Tukilazimisha hivyo, hakuna. Na ndio maana mashia wakaweka katika mambo ambayo anatakiwa kuwa nayo imamu, imamu ni maasumu, atendi dhambi. Na maneno haya ameandika mpaka yule mzee aliyewahi kuishi hapa, Akhtar Rizvi, yule ameandika kwenye kitabu chake, ameandika vile vile, hatendi dhambi kabisa kuzaliwa mpaka kufa. Ni nani huyo? Mbona hatumjui? Ukimtaja Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, madhambi yanayo na vitabu vya mashia ametaja, kuna mambo ameyafanya makosa ndani ya vitabu vya mashia pia, ndio yapo. Ukimtaja Al-Hasan, ndio imamu wa pili kwao, ana makosa aliyofanya, na katika makosa makubwa kabisa kuachia utawala, kumwachia Muawiya, na Muawiya kwa mashia ni kathiri. Na imamu maasumu aliyekingwa na madhambi anaacha dola ya Kiislamu mikononi mwa kathiri. Ha, mwingine nani? Huseni hakuwahi kuwa mtawala na wengine wote waliobakia. hawakuwahi kutawala. Huseni atendi dhambi? Si kweli. Lakini je, Huseni mtu wa peponi, mtu wa motoni? Eh? Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hasan na Huseni ni watu wa watu. Sayyida shababi ahli janna. Ni mabwana wa vijana wa peponi. Wao ndio, yani wale vijana wa peponi ndio mabwana wao wao. Lakini wanateleza binadamu, na sisi tunawataja kwa kheri pia. Hatuwezi kukaa kwamba kwanza hivi watu hawazungumzi hivyo. Utaratibu huo haupo katika dini. Utaratibu huu aliyeuanzisha mtu wa kwanza ni Abdullah ibn Sabai, ni Myahudi, na ndani ya vitabu vya Mashia anatajwa hivyo, ndio mtu wa kwanza kuwatukana maswahaba. Ndani ya vitabu vya Mashia wanataja hivyo, Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Na huyu bwana alikuwepo na katika watu watano waliokuja kwa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu kuzungumza naye kuhusiana na Abu Bakari. Unasemaje kuhusu Abu Bakari kutoka Misri? Yeye alikuwemo katika watu watano. Ali ibn Abi Talib akaelezea ufafanuzi, kwa nini umempa bai'a? Yeye akatoa maelezo, nilikubali bai'a kwa sababu kulikuwa kadha wa kadha. Akaelezea, akatoa maelezo, akatoa maelezo. Abdullah ibn Sabai alikuwepo katika kikao kile. Tayeb, lakini tukio lingine la tukio la pili katika kosa hili, aina ya pili ya makosa, ni tukio la mwanamke wa kabila la Ghamidia. Wa kabila yani ni mwanamke wa kabila bani nini, Ghamidia. Naam, imra'atul Ghamidia. Huyu mwanamke alipata mimba nje ya ndoa kwa njia ya zina, naye akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asimamishiwe haddi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akumuuliza umezini na nani, kwa sababu hakuna utaratibu huo kwamba mlete na yeye apige kwa hapa. Na wewe mimba, kwa sababu yeye anayo mimba, hawezi kukataa kwamba mimi sijazini, si yangu. Lakini mtu aulizi hivi, haya ni mambo watu wa kisasa, kwamba sasa mimba hii ya nani? Mtu atakumkapata pesa mlipo posho 300,000, sio msiende kushtaki. Haya mambo mna wenyewe mmejitengenezea tu kwa sababu ya uroho na njaa mlizo nazo, na ndio maana mimba zikakithiri, kwa sababu mnachukua ongo kwenye mimba za watoto wenu. Watu samani, lakini kama nini natakuwa makali au kuna mtu limempata hili. Lakini pia si tabia ya sawa sawa, mpaka baadhi ya watu wake zao pia wafanye. Mtu akikamatiwa, mimi bila 500,000 usikubali. Huo ni upuuzi. Mwanamume gani wewe? 500,000 kitu gani? Kwa hiyo watu wakija na 500,000 kwa kwao, namchukua mkeo, na wewe unaona hivi hivi tu kwamba 500,000 shika huyo, anaondoka naye wewe hapo hapo kwa 500,000. Hizo ni adabu mbovu, hakuna vitu kama hivyo. Huyo mwanamke amekuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, rudi mpaka ujifungue. Akaenda akazaa, sababu mtoto ana dhambi, sio? Hatuwezi kupiga, ikabidi wauliwe wote. Amekuja anamnyonyesha, akamwambia rudi mpaka ajitegemee, yani aanze kula, akutegemea, akahitaji tena maziwa. Akaja tena mara nyingine, amempa mkate, inasemekana